الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث 13، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. أمسم لي حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أمسيما كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير ولكوا وات وكموليجا تومي صلى الله عليه وسلم كنا قمام بخيري وكنت أسأله عن الشر nami nikawa nikimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallama kunako mambo ya shari, makhafata an yudrikani, kwa kuchelea kuingia katika kuyafanya mambo ya shari. Fakultu, nikasema: ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa shar, hakika sisi tulikuwa katika ujahili, manake katika ujinga, na tulikuwa katika uovu, tulikuwa katika shari. Fajaana Allahu bihadha alkhairi, Allah tabaraka wa taala akatuletea kheri hii, kheri ya Uislamu, kheri ya Sunna. Baada ya kuwa tulikuwa katika ujahilia, tulikuwa katika shari, Allah akatubadilishia akatuletea khairi hii. Fahal ba'da hadha alkhairi min shar, hivi je Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya khairi hii tulionayo kuna shari itakayokuja? Qala naham, kuna uovu ambao utakaokuja tukaufanya tena? Tumesema ndiyo. Qultu, nikasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hal ba'da dhalika ash-sharr min khairin, je Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, baada ya hiyo shari ambayo itakuja baada ya khairi patakuwa na khairi tena? Qala na'am wa fihi dakhl, Mtume akasema ndiyo, khairi itakuwapo na katika kheri hiyo patakuwa na ukungu au patakuwa na uchafu. Kwa maana hiyo, mtu atakayetakiwa kudumu katika kheri atawajibika kuhakikisha anaujua ule uchafu ulio ndani ya kheri, au uweke kando, aachane nao na ashikamane na kheri iliyokuwa safi. Akahitaji Hudhaifata radhiallahu anhu kuijua dakhan iliyo ndani ya kheri. Qultu, wa ma dakhanuhu, nikasema ewe Mtume wa Allah, huo uchafu wake ni upi? Huo ukungu wake ni upi? Qala, akasema sallallahu alayhi wasallama, qaumun yahaduna bighairi hadi, ni watu watashikamana na miongozo kinyume na mwongozo wangu. Taarifu minhum wa tunkir, kwa wao utatambua mambo na kwa wao utakanusha mambo. Utatambua haya mambo ni ya sawa, mimi Mtume nimeyafundisha na wewe umeyashuhudia, lakini pia utatambua mengine siyo, na njia wanazozitumia sizo. Katika riwaya ya Imamu Muslim kuna ziada riwaya Imamu Muslim katika hadithi hii kuna ziada ya tafsiri zaidi. Ziada inasema, imeongeza ibara, qaumun yastannuna bighairi sunnati, uchafu ulio katika kheri ni kwamba watu watakuwa wanashikamana na sunna zisio sunna zangu. Yaani watu washikamana na sunna wanaziona kama ni sunna, lakini kiuhalisia ukiziangalia zile sunna kwa mtume hazipo. Na hilo linafanana pia na hadithi aliyosimulia imamu sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu, amepokea imamu Ad-Darimi katika sunan, alipoambia Waislam, kaifa antum idha labisatkum fitna yahrumu fiha alkabiru wa yarbu fiha alsaghiru wa yattakhidhuha alnasu sunna, mtakuwa na hali gani ninyi kipindi ambacho itakufaeni fitna, wazee wakazeeka katika hiyo fitna na watoto wakakulia katika hiyo fitna, na hiyo fitna watu wakaifanya ni sunna. Kwa hiyo watu wanaweza wakawa wanafanya sunna kumbe sio za nani, sio za mtume, wakapoteza umri mrefu sana. Fa idha ghayyirat, itakapokuja badilishwa wakapewa njia za sawa na sunna za sawa, qila ghayyirat sunna, watasema imebadilishwa sunna, imebadilishwa bwana, dini imekuwa ngeni siku hizi eh. Ina maana wale wazee wetu wote walikuwa hawana akili, naelewa vizuri. Kwa hiyo kuna sunna kumbe ambazo watu wanaigiza tu kutoka kwa mwingine na kwenda kwa mwingine na kwenda kwa mwingine, hazijulikani zimeandikwa kitabu gani. Na hivyo hivyo miongozo hii katika ibadati, miongozo katika mbalimbali ya harakati za dini, watu wanajibunia tu miongozo, mtu akawaza kwa akili yake akavurumka nalo, na watu wakimuona ni ustadhi, basi wanajua hili jambo ndio lenyewe. Wakinyi wakiliangalia katika kanuni za sheria wanalikuta kinyume. Mwakumbuka zamani watu wakidai haki zao kwa maandamano, miaka imeenda, usio kuna tulikimbia mpaka kuvunjika miguu. Leo tunakuja kushtuka kumbe sio njia sasa. Lakini wale walikuwa wakiwaambia kwamba hizo ndio njia za sawa, walikuwa wanatoa baadhi ya vijidalili. Mfano akisema kwamba hata mtume alifanya maandamano bwana, wakati amesilimu Hamza na Umar aliposilimu, ambaye mtu bado anajificha ficha ndani, vipi? Kwa nini dini hii sio dini ya haki? Ambaye kwa haki tutoke basi. Wakatoka Umar akiwa mbele na Hamza, na Waislamu wakiwa nyuma, wakazunguka mpaka wakaenda Kaaba. Kuna wao wanazunguka mpaka umoja wa balozi za Umoja wa Mataifa. Sawa. Lakini ukija kuangalia wajhu istidlali hakuna. Kwa hiyo kumbe watu wanaweza wakashika miongozo, na miongozo hiyo kawa sio nani? Sio mtume. Yahduna bighairi hadi, watu washikamana na miongozo kinyume na muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika hadithi ya Jabir mtume akasemaje, wa khairu alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muongozo ulio bora ni muongozo wa mtume. Maanake ipo miongozo mingi kinyume na muongozo wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muongozo bora ni muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwa wao utaona mambo mengine ni sawa, taarifu minhum, utatambua kutoka kwao mambo ya sawa, watunkir na utakanusha kwao, haya mambo hayapo. Qultu fa hal ba'da dhalika, tulisema kwamba hiyo ndio nini, hiyo dakhani nini, ni bid'a, sawa, hiyo dakhani, hiyo dakhani hapo ndio nini, ndio bid'a ambayo imeingizwa katika dini ikaharibu dini ya Allah tabarak wa taala. Katika kila ibada kumeingiziwa bid'aati nyingi mpaka zikawapelekea watu wengine kuingia katika shirkiyati, mpaka zikawapelekea watu kuingia katika shirkiyati na katika munkar ya mambo mabaya sana. Kultu fahal baada thalika ilkhairi min sharri, nikasema je Bwana Mtume baada ya hiyo khairi ambayo ina uchafu ndani yake patakuwa na sharri? Wala naam, Mtume alayhi salatu wassalamu akasema ndiyo, sharri itakuwepo. Duatun jamu dahiya, duatun ila abwabi jahannama, patakuwa na walinganiaji kwenye milango ya moto wa jahannam. Hawa walinganiaji wanaita si kwenda peponi, wanaita na kulingania lakini kwenda motoni. Lakini ibara zinazotumika katika ulinganiaji ni zile zile ibara zinazotumika kulingania kwenda peponi. Muona shari yake ilivyokuwa ngumu. Ibara zinatumika kuwalingania watu kuwapeleka motoni ni ibara zinatumika kulingania watu kuwapeleka peponi. Kwa hiyo watu wanajua kabisa tunakwenda peponi, lakini kumbe wanakwenda wapi? Wanakwenda motoni. Man ajabahum, yule atakayewaitikia katika ulinganiaji wao na ile da'wa yao, akaunga mkono harakati zao, kadhafuhu fiha, watamtupia humo katika huo moto wa jahannam, waliyadhu billah. Kultu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume wa Allah, sifuhum lana, tuelezee sifa zao hao namna walivyo, watakuwa na sifa gani hao walinganiaji? Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, wao ni katika sisi na wanazungumza lugha tunayoizungumza sisi, ikiwa na maana kwamba wao ni Waislamu wenzetu na lugha wanayoitumia ni lugha inayotumiwa na Waislamu. Fahamiana vizuri. Kama ni Wanyamwezi atakuja Mnyamwezi mwenzenu, kama ni Wachina atakuja Mchina mwenzenu, kama ni Wazungu atakuja Mzungu mwenzenu, kama ni Waarabu atakuja Mwarabu mwenzenu. Fahamiana vizuri. Na lugha mnayotumia nyinyi ndio hiyo hiyo ya kipakata hapa, kala Allahu Ta'ala, na afika hapa kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini mahala zinapowekwa hizo aya na hizo hadithi sio mahala pake. Ili ujue sio mahala pake, lazima uwe na macho ya ziada. Sasa kujua manhaji ya sawa ni ipi? Je, hii ndio manhaji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au si? Ukishajua manhaji unapata kitabu, unajua tayari huyu si. Akianza tu unajua huyu si. Unainuka, chukua viatu vyako, unaondoka. Tufahamiane vizuri. Lakini kama hujui manhaji, unamlaumu yule anayeondoka, shekhe ondoka, unasikia dawa inatolewa, unaondoka shekhe. Ah, yeye anakuambia shekhe, hapo hamna dawa hapo. Hapo kuna dawa. Baadaye mwisho unakuja kugundua, ah, ulisema kweli bwana. Jamaa kamaliza akatangazia kununua marashi bwana. Sasa hala, unajua sasa eh? Nilikwambia kwa kuna dawa hapo, kuna dawa. No. Lakini yeye kagundua mwisho, ila wewe ambaye ushaelewa kwamba kwa mwendo anaokwenda huyu jamaa, njia anayopita sio yenyewe, hata nipotezea wakati wangu, acha nikafanye shughuli zingine. Mfahamiane vizuri. Kwa hiyo wale watakuwa ni katika sisi na wanazungumza lugha tunayozungumza sisi, na huu ndio ugumu unaowapata wale ambao hawana elimu. Sema shekhi watuyumbisha, watuambia halali, watuambia haramu, hujui ushike lipi uache lipi. Mbona hakuna anayekuambia pesa ya bandia na pesa ya sawasawa ukamungania na ishika pesa ya bandia? Kila mmoja ataka kuichunguza elfu kumi ya kipewa, osi hii ni ya bandia au ni yenyewe, alafu ndo anaitumia. Mbona hambabui kwenye pesa? Yaani hamna hamkosi umakini kwenye pesa, mnakosa umakini kwenye dini tu peke yake, na dini ina thamani kuliko pesa. Sasa kumbe kuna dini za bandia, yaani kuna dalili za bandia ambazo watu watapewa. Hawana haja ya kuzinakishi kwa za usahihi wake ukoje na ukweli wake uko vipi, na hilo ni kosa. Kultu nikasema, fama taamuruni, ni lipi ambalo unaloniamrisha mimi? In adarakani ya dhalika, nikidiriki kipindi hicho au hali hiyo, yani kawadiriki hao maduati kipindi chao kigumu sana, sasa mimi nifanye nini? Kala Mtume akamwambia, talzamu jamaata almuslimina wa imama, wewe kipindi hicho ulazimiane na jamaa ya Waislam na kiongozi wao. Katika riwaya ya Imamu Muslim riwaya nyingine ya Bisalama kuna ziada ya nyongeza. Ziada ile Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema yakunu ba'di a'immatun, baada yangu patakuwa na viongozi, la yahtaduna bihudaya, viongozi hawa hawatakuwa wakiongoza kwa muongozo naongoza mimi, wala yastanuna bisunnati, wala viongozi hawa hawataufuata mwenendo wangu. Manake ni wanakuwa ni wazuri au wanakuwa ni viongozi wabaya? Dalili tosha kabisa kwamba sura hii ni ya wazi, viongozi hawa ni waovu. Wasayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubu shayatin fi jithmanul insi, katika wao patasimama watu nyoyo zao ni nyoyo za mashetani katika viwiliwili vya wanadamu. Mtu unamuona kama mtu lakini moyo wake wa kishetani, anaweza kumwangamiza mwenzake bila huruma ya aina yoyote. Sifahamu vizuri. Na mtu anaweza akaja akasema hawa wote kamata, funga pale, akaendelea na shughuli zake. Na wote hawana makosa hapa. Yaani moyo wa kishetani hamna huruma hata kidogo. Sasa sahaba Hudhaifa akamwambia Mtume, lini unaniamrisha mimi nikidiriki hali hiyo? Mtume akamwambia talzamu wa tuti'i lil-amir. Huyo huyo mbele muovu wake huyo asiongoza kwa muongozo wangu wala afuate sunna zangu, msikilize na umtii. Tufahamiane vizuri. Na akamwambia Mtume kwamba wa in duriba wa haruk wa ukhidha maluk tasma' wa tuti'. Hata kama itachukuliwa mali yako na mgongo wako ukapigwa, yani umepigwa na mali yako imechukuliwa, lakini bado wewe watakiwa uendelee kutii hivyo hivyo. Ukiambiwa kulala saa mbili unalala saa ngapi? Saa mbili. Uwe na usingizi ukalale, uwe una usingizi nenda kalale, kwa sababu ukifanya mgomo shari itakayokuja itazidi yale utakayotarajia mbele kule. Sisi tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuonyesha kwamba wapo viongozi waovu watatawala katika ardhi, lakini katika mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam itakapokuwa wao ndio viongozi na ninyi hamna uwezo wa kuwatoa, mnawajibika kutii amri zao. Midamu hawajakuamrisheni kufran bawaha indakum min Allahi fihi burhanun. Fahamiana vizuri. Kwa hiyo kutii na kulazimiana na jamaa ya Waislamu na kiongozi wao. Kiongozi ni dhalimu. Ndiyo, kiongozi dhalimu. Mtume akasema hivyo hivyo, tumtii na tumsikilize. Al-Imam sahaba al-Jalil Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema katika maneno yake kwamba idha kana al-imam adil, pindi kiongozi atakapokuwa ni mwadilifu, basi fa alayhi al-ajru wa alayka ash-shukru, yule kiongozi juu yake atakuwa na malipo kwa Allah, na wewe raia ni juu yako kumshukuru Allah kupata kiongozi mwadilifu. Wa idha kana al-imam ja'irun, na imam akiwa kimjair jeuri, mtawala akiwa ni muovu, fa alayhi al-wizru, ni juu yake kupata madhambi kwa Allah, wa alayka sabru, na wewe juu yako nini? Usubiri. Ukisema utoke barabarani na mapanga na miti, basi wewe utaleta madhara makubwa zaidi kuliko manufaa. Unafahamiana vizuri? Kwa hiyo amri hapa ni kulazim jamaa ya Waislamu na kiongozi wao. Qultu, nikamwambia Mtume nikasema, fa in lam yakul lahum jama'atun wala imam, kama patakuwa hawana kiongozi, hawana jamaa wala hawana imam, fanyeje sasa? Qala Mtume akasema, fa'tazil tilka al-furaqa kullaha, mfano kama vile ndo wakiwa kama vile Tanzania hakuna jamaa wala hakuna imam katika dini. Sawa sawa, kwamba jamaa ipo lakini imamu hakuna. Sawa sawa, kwa sababu Tanzania ni nchi ambayo haina nini? Haina dini. Tanzania ni nchi ambayo haina dini, lakini raia wake ndio wana nini? Raia wake ndio wana dini. Kwa hiyo kila watu wana dini zao, kila watu wana dini zao na mifumo yao, na wote waliopewa uhuru. Hata kitokea leo mtu anaabudu ng'ombe, serikali inamruhusu endelea na ibada yako. Mwadi sisi kanuni zetu za nchi uziangalie tu. Sasa mtabaki nyinyi wenyewe mnawalinda waumini wenu wasiende na nyinyi kaabudu ng'ombe. Kwa kila shehe atabaki anafanya juhudi kwa juhudi yake mwenyewe, kwamba anawazuia vipi waumini wake wasije kuangukia kuabudia ng'ombe badala ya kumwabudia Allah tabaraka wa taala. Ikawapa uhuru mtangaze imani zenu, kila mmoja ana uhuru wa kutangaza imani yake. Kwa hiyo na yule mwenye imani za mizimu naye ana haki ya kutangaza mizimu yake. Utaona watu wa mashetani na wenyewe wako huru na mashetani yao, au sio? Na hauoni mtu anayewashika. Kule kwetu kuna maswezi wale, mashetani wale. Wengine migabo, sijui warua, sijui wa nani. Unajigamba na ushetani wao. Sasa kazi yako wewe kuwabainishia waumini wao kwamba huu ni ushirikina na haya ni mambo ya hatari, na mtu akiingia huko ameangamiza nafsi yake na familia yake. Lakini inabakia, je, jamaa ipo au haipo? Jawabu, jamaa ipo, kwa sababu jamaa haiondoki. Jamaa haiondoki. Taifatul Mansura hili lipo, si unaelewana vizuri? Ndio Mtume anamwambia sahaba, fa'tazil tilka alfuraqa kullaha, jitoe kwenye makundi yote hayo, jitoe. Uende wapi sasa? Walau anta'adda bi asli shajaratin, yapo ubakie umeng'ang'ana kwenye shina la mti. Hatta yudrikuka almaut wa anta ala dhalika, mpaka kikukute ya kukute mauti ukiwa katika hali hiyo. Kwa hivyo, mfano pakiwa hapa kuna watu watano, hapa kuna watu kumi, hapa kuna watu 200, hapa kuna watu 20, hapa kuna mti. Ukaja wewe ukakaa kwenye ule mti. Mtu akija kuhesabu yale makundi, watano, 20, 200, sawasawa, mti na mtu mmoja, atapata idadi ya kundi lingine, watakuwa kakosa idadi ya kundi lingine. Yaani kutakuwa na kundi moja lina mti na mtu, sawasawa, na lenyewe ni kundi hilo. Kwa hiyo yatakuwepo makundi. Sasa katika haya makundi yote haya, ni lipi litakalokuwa salama? Huyu yeye ameambiwa na Mtume akalazimu mti, shina la mti yabakie nalo hapo. Shina la mti ni lipi? Mti wa mnazi, mti wa mchikichi, mti wa msufi, mti gani? Sasa huu mti aliozungumza hapa Mtume sallallahu alaihi wasallama ndio huo tuliokuta huko nyuma katika hadithi za iftiraki, kwamba umma wangu watagawanyika makundi mengi sana. 70 ngapi? Tumeona kwenye 71, tumeona 72, tumeona 73, lakini la salama ni hili moja peke yake. Nikaja kwa jina la kwanza, nikafafanuliwa kwamba ni jamaa. Tumefahamiana vizuri. Ikaja kwenye riwaya nyingine ikafafanuliwa ile jamaa, ma ana alaihi wa ashabi. Ikaja katika riwaya nyingine ikafafanuliwa ile jamaa, ma ana alaihi liyauma wa ashabi. Ndio hiyo jamaa, hilo ndio shina la mti, na hilo shina la mti ndio lile ambalo limefasiriwa katika hadithi ile ya Al-Babi bin Sariya, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Ndio hili linaitwa shina la mti. Wewe ulazimiane hapa, utakuwa umesalimisha nafsi yako na dini yako. Tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi ambayo inatufanya sisi Waislamu tulazimiane kubakia na ule mwongozo aliokuwa nao Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadithu ar-Rabi'u 10, hadithi ya 14, hadithu Nu'man ibn Bashir, ni hadithi ya Nu'man ibn Bashir رضي الله عنهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر نتوم صلى الله عليه وآله وسلم لسيمك وجو المنبر من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير أسي شكور كدوب ولتوبيوة basi kingi pia akipewa hawezi kushukuru. Mtu asiyeshukuru kidogo na kingi pia hawezi kushukuru. Wa man lam yashkuri nnasa lam yashkuri Allah, na asiye na tabia ya kuwashukuru watu hata Mola wake hawezi kumshukuru. Wa tahadduthu bi ni'mati Allah shukrun, na kuielezea neema aliyokupa Allah tabaraka wa taala ni sehemu ya kushukuru. Watarkuha kufurun, na kuacha ni ukafiri au ni upingaji. Waljamaa tu rahma, na jamaa ni rahma. Lakini hii jamaa inayozungumzwa hapa sio jamaa ya kundi la watu, jamaa waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini waliokuwa nayo masahaba wa Mtume, ndio jamaa. منهج يا مصحاب ومتمن ديو جماعة. والفرقة عذاب نفرقة أمضايو نبدعنا أهواء نعذاب سيد ملينا بزوريا. والجماعة رحمة كبكية كتك جماعة كبكية كتك مونغوز ومتمن صلى الله عليه وسلم نمينين ولوكوانو مصحابة نرحمة نكتوك كتك مونغوز هو نمينين هو منككوينجية كتك فرقة ambayo inaweza kuwa firqa hiyo ni katika bid'a na ahawa, basi ni dhalali adhabun ya adhabu. Akharajahu Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi Zawaid al-Musnad wa hassanahu Sheikh al-Albani fi Sahih al-Jami' wa Sirat al-Sahiha. Tafahamiana vizuri. Tayyib. Al-hadith 15 حديث يقول من تانو حديث سلمان رضي الله عنه. حديث سلمان رضي الله عنه عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاثة. بركة يكوكتك بتبتات البركة في ثلاثة. بركة يكوكتك بتبتنغابي بتات ونهي بتبتات ونهي بتنبو بنا بركة شكوانزا في الجماعة. Katika jamaa kuna baraka. Katika jamaa kuna nini? Kuna baraka. Hii jamaa sio kama ile yazungumzwa na watu wa tablighi kwamba kuna amalu linfaradi na kuna amalu aljamaa. Ha, sio hiyo. Kwamba itakapokuwa wewe mathalan watu wafanya taalimu ile somiana fadhilu al-a'mali afuka ka kuna soma Qur'an na wewe farakta aljamaa. Hapana. Sio hivyo. Jamaa inakusudiwa hapa ni ile manhaji ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni haki waliokuwa nayo masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamu vizuri, wao ndio walikuwa katika jamaa. Jamaa ile bado ipo mpaka kiyama, imedhaminiwa kuhifadhiwa na Allah tabaraka wa taala. Wa faridi, na pia jamaa na baraka pia kwenye chakula kinaitwa faridi. Ni aina ya chakula ambacho kinatengenezwa kwa nyama na ngano, chakula kizuri katika vyakula. Na pia vile vile baraka iko katika sahur, katika chakula cha daku. Tumesema tasaharu fa inna fi sahuri baraka, kule ni daku, katika daku kuna baraka. Hata kama unafunga sunna ule daku, sawa sawa, sio kama daku iko Ramadhani tu peke yake. Kama mtu akiwa anafunga taka kufunga sunna ya Jumatatu au sunna ya Alhamis au masiku meupe au anamalizia sita, hamna haja ya kula daku. Baraka ya daku iko pale pale. Hauwezi wewe kula chakula kingi, basi utafunga la maji au tende kidogo, lakini kula, usiachi kula ile daku. Kwa nini? Kwa sababu daku ina baraka. Tufahamiane vizuri. Na tofauti baina ya saumu yetu sisi na saumu ya Ahlul Kitabi ni daku. Sisi wao walikuwa hawali daku, sisi tumpewa daku. Kwa watu wasiachi kula daku hata kama wanafunga sunna. Nafahamiana vizuri. Akharajahu at-Tabarani fi al-Kabir wa al-Bayhaqi wa sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala fi Sahih al-Jami' wa fi silsilati as-Sahiha. الحديث السادس عشر حديث يقوم من الستة حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال بسم جابر رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم التقي أسيس متوم صلى الله عليه وسلم فقال كسيم متوم صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة mbona na kuoneni nyie mwanyanyua mikono yenu kama vile mtaka kupaa. Kuna watu ukisalimu msikitini utaona wakitoa salamu assalamu alaykum, ujaona ewe mtaka kwenye tashahudi pale kwenye tahiyatu utakutoa salamu yeye anaidwa mikono sasa eh afanya assalamu alaykum wa rahmatullah eh anaidwa mikono hivi anaidwa na kichwa juu na kushoto na kulia, ndio hivyo wafanya hivyo eh. Mtume akawakataza watu, nyie mbona mwanyanyua mikono yenu eh, vipi, ni matatizo gani eh? Uskunu fi salati, tulieni kwenye sala zenu, tunapotoa salamu hakuna haja ya kunyanyua mikono. Ala thumma kharaja alaina, asema kisha katokea tena mtume faraana silakan, katuona tumekaa makundi makundi, kundi wamekaa pale watano, kundi wamekaa pale wangapi, kundi wamekaa pale wangapi. Faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mali arakum azin, mbona kuna mmekaa makundi makundi nyie mmejitenga tenga hapo wawili hapo watatu hapo wangapi. Kala mtume akasema kala asema thumma kharaja alaina, hilo la jambo la kuwa watu wanakaa mmoja kakaa pale mwingine kakaa kule, mtume fanya nini? Alijikataza. Tufamia na vizuri mkao huu pia mtume kaukataza. Maana neno azim maana ni maki mutafarriqin, sawa jamani? Maana neno azim maana ni nini? Mutafarriqin. Mali arakum azim eh, mbona nakuoneni mmekaa mutafarriqin, yani watu wamekaa huku wengine wamekaa huku wengine wamekaa huku. Ukaji huo hauruhusiwi, si mkao mzuri katika dini. Kala mtume asema kala asema Jabir thumma kharaja alaina, kisha katutokea sisi. Fakala akasema ala tasufuna kama tasufu almalaikatu inda rabbiha, basi kwa nini msipange safu nyie mkawa mwasimama vizuri kwenye safu zenu kama wanavyosema malaika mbele ya mola wao. Fakulna ya Rasulullah, tukasema ye mtume wa Allah, wa kaifa tasufu almalaikatu inda rabbiha, vipi malaika wanasimama mbele ya mola wao? Qala mtume asema yutimuna sufufa alawwala, wanatimiza kwanza zile safu za mwanzo. Unajaza safu ndio muenda kujaza safu nyingine. So safu haijajaa wewe ushaanzisha ya pili, ya pili haijajaa mwingine kishaanzisha ya tatu, hapana. Wayatarasuna bisafi, na wanashikamana pamoja kwenye safu. Tumefahamiana vizuri? Kwa hiyo wajibu wa istidlali katika hadithi hii ni ile neno mali arakum azim. Kwa tafaruki imekataliwa hata katika kukaa, tafaruk mambo ya kutengana ya farka yamekataliwa hata katika ukaaji, kwamba watu wamekuja msikitini, kuna darsa, mmoja kakaa kule, mwingine kakaa kule, mwingine kakaa huko, mwingine kakaa mbele ya shekhe, mwingine hapana, watu wakae pamoja, wakusanyike pamoja. Ufahamiana vizuri? كأنها كأن أذناب خيل شمس. أذناب خيل شمس ني كما vile unajua masikio kama vile ya nguruwe ya kusungura, wao vile vile mmoja masikio makubwa anapopiga masikio yake hivi eh. Kwa hivyo wale wanyama wana masikio makubwa, utaona akikaa piga masikio yake achezeshe hivi. Ndio na wao wanataka kutoa salamu kwa mikono yake ta. Piga yeye piga juu mikono afu anaishusha. Akiona kama ndio kaifia namna ya kutoa salamu katika swala. Naam. Hadithu sanu ashara hadithu Abi Fa'labah al-Khushani, hadithu Abi Fa'labah al-Khushani radiyallahu عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس والقوات إذا نزلوا منزلا ونبوينجي مهالا ومسافرين امتوم وكفك مهالا وفي لفظ كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا والقوات ونبوسافرين امتوم وامتوم يكترمك مهالا تفرقوا في الشعاب وتوانيك كتكا njia wengine wakaa huku wengine wakaa huku wengine wakaa huku kwenye masahabu walikuwa na desturi ya kusafiri na mtume sallallahu alayhi wasallam vizuri safari zake mtume asafiri na kundi la watu sasa ikifika mahala wanaweka kituo kupumzika basi watu hawakai pamoja wengine watakaa pale wawili watatu watakaa pale wangapi watakaa huku tafariqin wanakaa hivyo sawa eh تفرقوا في الشعاب وتوانيك katika zile njia za walaudia na mabonde ya pembeni yani majangwa mwingine akaa kule wengine wamekaa kule wanakaa hivyo faqala rasulullah mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inna tafarruqakum fi hadhihi ash-shi'ab walaudia inna ma dhalikum min ash-shaytan mkengano wenu huu wa watu wangapi wakakaa huku wengine wakakaa huku wengine wakakaa huku huu sio sawa eh? Hali hii ni hali ya kishetani manati wameamrishwa waendelee au wamekatazwa na tabia hiyo wamekatazwa baada ya kuwa wameambiwa hayo maneno na mtume asema Abi Thalaba فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا هو قباك كفك المهالة كترمك سهيمو يويوتك كتك سهيمو لذو سفيري بصحابة ومتومة إلا انضم بعضهم إلى بعض استقوى لكسانيك وينيو واو باذياو لوينجين ووت وككا فمولي حتى يقال بك هسيمو لو بسط عليهم ثوب لعمهم لو كما انجلفوني كونغوه بس انجوينيه ule ukaribu waliokuwa wakikurubiana masahaba katika kukaa. So karibu unaleta mapenzi, kukaa karibu unaleta huruma baina yenu. Sawa eh? Lakini kule kukaa mbalimbali kunaleta uadui na kunaleta shari na ni mkao wa kishetani. Kutaona pia hadithi inaonyesha ulazima wa watu kurudi kukaa pamoja. Kila aina ya sababu inayopelekea watu kuingia katika farqa basi dini imeifunga mlango huo na imeikataza. Akharajahu Ahmad wa Abu Daud wa sahahahu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala fi Sunan Abi Daud fi Sahih Sunan Abi Daud. Al-Khatima Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Namshukuru Allah ambaye kwa neema zake natimia mambo mazuri. وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب قارئه وسامعه وناشره نؤمن بالله تبارك وتعالى أن يفيش مكتبه يولى نيك سوما يولى نيك سكيزا يولى نبايك كتوان يقوات والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الحمد لله رب العالمين.